بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون سورة عنكبوت سورة قصص پسیده النزول کے پس دا سورة الروم نده مخک سره مناسبت دا دی چې سورې قصص کې تسلی د پیغمبر وا او دې سورۃ کې تسلی د مؤمنانو دویم هغه کې ابتلا د انبیاءو موسی علیہ السلام او دې کې ابتلا امتحانات د مؤمنانو بیانې سورۃ عنکبوت کې او درین داو چلتا رد شرکو کو بار بار لا تجعلو مع اللہ لا تجعلو مع اللہ او لا تدعو مع اللہ مسلح انکبوت کی ترغیب للجہاد جہاد دنیا کے دی مسئلے دا پار کی سلو رم داو چیغی کی احوال خمسا موسیٰ علیہ السلام بیان شو دیکھ با احوال خمسہ دا مومنانو بیانی چه هر مبلغ موحد باندی پاول که دا پینزو قسم امتحانات را دی پینزم داو چلتے ہم ابتدا کی ویلیو نتلو علیکا من نبی موسیٰ منگ پتابان تلاوت کو حضرت عنکبوت کی ووی اتل ما وحیی الیکا تیم خلق تا بیان کا شپگم داو چی دخویب دنیاوی ذکر شو پالاکت دا قارون سرا فخصف نابیهی حضرت عنکبوت کی بو سر سلور قسم نور منزدی کی چی سوک داغ سے علاق شوی چی زمکا کی غرق شو چا باندی کانی وری دلی چا باندی چی غوال شوی دا او من هم من اغرقنا اصوک پو بو کی دا با سر پینزو با ذکر کیا سلور او ام داو چل تیویلیو چل اللہ لکڑی مخکد پیڑونا من هو اشد منه قوتا چې قارون نډیرو په زور او طاقت کې الله علا کړی نابدی کې وخی کنه قوم د شعیب علیه السلام عادیان سمودیان او تم داو چلته هم وی استاد امیدو چې تاسو به دا کتاب نازل شي ما كنت ترجو ان یلقى الیک الکتاب اسورت عنکبوت کی بعد قرآن شان ذکر کی چتا تس نازل شوی دی اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتابا 51 آیت کی چتا او کافی کتاب دے او خلق او کافی او نگانن نا ہم داو چلتے ہم دا مشرکین دا برات ویدہ سمعوا اللغو اعرضوا عنہ دلته وموي چيا عبادي الذين امنوا يزما بنديانو سمك فراخذا ان ارض واسعه فيا يا فعبدون شپک پندوستم چپن کې ووي هجرتو کې خلق نزان جدا کې او لسم داو چې التبیا بیا ویلو چلا یلقا الا الصابرون دی مرتبه تبل سوک نشی رسے دے صبرناک خلق سورہ عنکبوت کے وہ یہ نعمہ اجر العاملین الذین صبروا علی ربهم یتوکلون بہتر اجر عاملین دے یو کم شپے تک وہ ہوئی د صورت دعوه ده تسلی د پاره د مؤمنانو. او صورت کې سلور باب دي. اول سوار لسوایتونو کې ابتلا د مؤمنانو او دا غي سلور قسمونه په ذکر کوي. سوار لسوایتونو کې بیا دویم باب دی تر 40 پورې. هغه کې به ابتلا کیفیت بیان کړي چې دا ازمیخ به سمري ګران دی که آسان دی، ډیر وخت دی که لږ وخت دی. نو سلورم باب کې تر 40 آیات پورې دې کې به ابتلا کیفیت ذکر کړي. بیا د 40 نه تر 56 پورې دریم باب، هغه کې امور مصلحه او مثال د توحید. او بیا د اغینه تر اخره پورې سلورم باب دی، هغه کې ترغیب هجرت ته دی او پاغه کې پنځو امتحانات د مؤمن ذکر کوي د شبهات په شکل باندې. دیا عبادی الذین آمنون تر اخره پوری دا سلور بابو کی دا صورت مطلب دی. سورہ عنکبوت ممتاز دی پا دی امتحاناتو دا مومنانو سرا. او ممتاز دی رفع د شبهات سره چې مؤمنان باندې راضي د هجرت په ځای کې چې کله هجرت کین پنځو شبهات وته راضي. او ممتاز دی په مثال د توحید چې بیان کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. الله پوی په معنا دی احسب الناس ان یترکو. گمان کئی خلق چبری بخودشی بے امتحانا این یترکو سدن حملا دوسی اپری خودشی دیبان بے امتحان را دی این یقولو آمنا چی دیب آئی چی منگ ایمان راوڑے دے وهم لا یفتنون دیبان دیب آزمی اختنکلیشی. دا یو دعوی ذکر کلاو دا صورت چی امتحان برا دی وچا باندې ان یقولوا آمنا مؤمنانو باندې برازي. ولقد فتن الذين من قبلهم. یقینا موږ ازمیخ کړه د پاک کسانو چې مخکې د دینو نه په دې ازمیخ ته امتحان کې د الله حکمت سي. فليعلمن الله الذين صدقوا. نو خامخا ضرور به ضرور الله جدا کیا هغه کسان چې رښتینی دي. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. او خام خاجدا کئی دروغ جن. اصل دعوه خدا دا اس مقابله که و سرا مجرمان شتا کنا نداغی دا پار ذکر کئی دویما. ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا. ایا ګومان کوي او کسان چې عملونه کوي د شرک قرطبی وي السيئات الشرک ان يسبقونا چې دی و زموږ نخلاص شي. الله یې کوم په لور تختی سا ما يحكمون. ډېر بد هغه فیصله ده چې دی یې کوي. نو صورت په بدواړو باندې کلام کوي. هم پاولې داوي احزب الناس یترکو. اوم په دویم دامي چې هم حسب الذين يعملون السيئات. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. هغه څوک چې امید ساتي د ملاقات د الله چې قیامت دی. نو جواب ورسره مقدر دی. فليعمل عملا صالحا. ولی سورہ کاف کې نو ویلي اخري 110 آیات کې چې چه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا او سره دی او یاد دی صورت مناسب فلیجاهد بی جهاد ننکی او دی جهاد کینو اللہ سره ملاقاتو شی ذکا فینا جل اللہ لآت اغا نیٹا دا اللہ چه قیامت تیرات لنکی دا داغی دا پار تیاری پکاری کا نخوا یا اشارت دیتا چه من کان یرجو چه سنگ بندو میت ساتی دا اللہ ملاقات کنا نفین ناجل اللہ لآت اللہ ام انتظار کی دیں دا بندو مال کلر رسی لکا علامہ ابن قیم وئی جو فی اثر الاسرائیلی اسرائیلی اثر دیکھو نقل لے جوی طوال شوق الابرار الی لقائی چلاوی چزما دینے کو بندیانو ما تڑیر انتظار د ملاقات کنا شوق ډیر زیات تھی وانا الی لقائهم اشوقو خوزگور دا غینام زیاد پشاوق کیما اللہ وی دیم دا ما پتا ما دی چی مونگو اللہ سر ملاقات کن خوزگور دینا زیاد پشاوق کیم چی دی بکل رازی روزت المحبین کی وی دا اس اغا مومن ابتلاعات ذکر کئی سلور قسم نوال قسم دا خپل نفس سر دا غلوم بے ومن جاہدا او سوکو چه جهاد کئی فینما یجاہد لنفسی نبی شکات دی جهاد فیدہ با دترا جی کی گی یو دا مانا لنفسی ہی اشارہ دیتا دا چه ولی جهاد خدا دکانا چه دی با دا حق مرگرتیا کی تابیداری با کی سختا او نفس با توی چه دا سکے تزان لسو فیدی نگٹی نو تاوانو نکے زان لسو زان لسو جمع نکلنو دا بس دیوو سر بس طول مر پا جگڑی دا خپل نفس کنا یو شیبت غواری بل شیبت غواری ادا موحد بوی چی زد کارو کما پا دنیا کی توحید کارو کما اور نفس پہ نپری دی چته دې خپل عام زول ته وګوره غیسکه تسکه دا لوی مجاهد ده ان الله لغنی عن العالمین بیشک الله خامخا بی نیاز دې د مخلوقات نه الله ای زما جت نشتا خزان لسوکا زان لا وګوره د هر یو مجاهدی سره وسمره بیانې چې کله ست نفس سره جهاد وکانا نلای مرتبه ګوره هغه کسان چې ایمان راوړ او عمل کوي صالح نو کفرن انم سیئاتهم ذبلریکم د دینه د دې ټول مشکلات او تکلیفات ولنجزی ان احسن الذی کانوا یعملون خام خابدل ورکم دی تا د خیسته عمل چې دی کړو دته احسن عمل وی کنه چې د نفس نه مانی چې بس تو ما تارسو یا خوستانه منم بل الله دې کتاب منما ته په دې خوشاله کې چې خوراک ډيري خوب ډيري او د دنیا نعمتونه ډيري اصل سپارټ وننه خپل کار کوا دا یو ابتلا او د نفس سره ښه دویم د مور او پلار سره هغه ته خلق دا کوي چې تاسو کوم په سبق للی غلو اخو غړي وړي وي او تاسو ته مشرکان وي او ټول تاسو ته څنګه سبق وي نوچه دیرا شناغی و تقاری دلی که نا چه بیا لانور شو تمو دغی جماعت تلی کلی در دیرا سخت ابتلا و وصوینا الانسان بی والدیه مونخ وصیت کرد انسان تا چه در مورا پلار سر احسان کوان حق یا دیر دیم خوا ان جا حدا که که غید ترانیخ شی جگڑا جوڑا شو ان جا حدا که دیر حق یه ده خو په دې کې به حق نه مانی چې ته د حق امداد کې او توحید زکې او سنت زکې او هغه ته وی چې نه بځي ولی هغه ته هم خلق ویل چې دا لوی jihad دی ښا چې دا خپل زیه او دا خپل لکه منی کې دا ستاسو jihad دی ادي په لدې وی زوم jihad کوما وین جهادا کاو کزور لگی مورو پلار پتا باندې لته شرک بی چې ته شرکو کې زما سره هغه شرک مالې سلک بی علمن چې ته ګوره خپوي کنه چې به شرک باندې دلیل نشته نشته تعالی را پاغي باندې سائلم فلا تطعهما پدې کې وینه مانی حق خډیر دی الله وصیت کړی دی او چې کله دی پلا د الله او داغي مقابله را لن فلا تطعهما بیا به دې دواړو خبره نه مانی ادي وتا ته وی چی دا مال ګم راوړی دا اخره دا مړې دې لکټي خشي وای زه دا مال ګ نه خورم دا چاولم راوړی دا اخره چې لکټي عقل له خشي وای دا مردار نه خورم بس هغه به وې زه ته ته نه خورې ها قسمه قسم خبرې د مشرکانو کنه نو فلا تطعهما هر وخت وجنګ او جګړې هغه وته وي وردا لاس دې دلت کوي ها دا تور تار وته واچو نو خو بشي و نه مات دې شي خنا چې ومتا یا خدای ته خامخا ته باندې شرک کوي الی مرجعکم الله ما ته رات للی ما ته زبا سره بیا وګورم کته شرکو کخا ما ترات للی استاسو فونبیوکم خبر وکم تاسو بما کنتم تعملون هغه عملونو چې تاسو کوو نخوضی کم کامیاب شو ملا ولا دغور کئی خواه کپ ولا اور کئی نعمت اغا کسان چی مانی راوڑا عمل کئی صالح لنو دخلنم فی الصالحین زبدی یوزے کم دو صالحین و خلق سرا انبیاء سرا صالحین سرا دریم ابتلا دا عوام چی بار روزی یو با توی او سو پی سیبا دارو ایمال لکم زی پیدا کرده علیکا رشاعت دا سنگا مسئلی که خلقو تا آغا رد دوی مجومات کوی چه اولیا سنشی کولی دا در بانس جلو شو مونگ خود در بانده خوشحالو چه دا مونگ مرگره ده علم باو کی امونگ تا با مکل کلم از خوطن مسئلی کئی ادا تا خو سبل سو شورو کرده سو که نو ډیر بتنګ شه د دینه ها بار بار اوته نشي ومن الناس من یقولو والله کلکیږي به ها او دا چا په شانته باندې کیږي چې امن نه وي اذن ته موحد وي اجزور پراشي وینن نن زخه نعمت دا کی مرګره بعضی د خلقو نه اسوک دي چې وای امننا بالله مونږم الله باندې ایمان راوړل او د الله توحید من لري فیزا اوزی فی الله کله چې تنگ را تنگ کړی شي کنه د یوې د بلینا یوې په سکووي بلې په سکووي او جز دی وی چې وس مو کورته نشی راتلې مور او پلار نه او بار د مرګرونه تنگي چې وی هغه پنځ پیر راغې ښا اله کوي دا پنځ پیران څنګه دی د دې پینځه پیران دي نو تا به تنګی را تنګیو اوزی فی الله یعنی فی سبیل الله روح المانی وی جعل فتنه الناس کعذاب الله نو دې داسې تنګ شي چې وګرځي هغه فتنه د خلقو هغه امتحان د خلق پښان د عذاب د الله ښا یره وی ما ته چا وی سړی خو زو بیا توحید نوم نه اخلمه وګرځي هغه عذاب فتنه د خلقو امتحان د خلقو پشان د عذاب د الله نو بس هغه خبره پری دی بس خپل جماعت ته زی خپل سبق وې او هغه سره ختمونو لازم ازګر د جمعرات فرض باندې او اخره کو نه پکې ملاویږي او پیسې هم پکې کنا په مزو سر شي مجدي په ل جماعت موحدین او زیات شي او خلق ډیر شي الله ولا ولا بور کی بیا پروګرامونه نو دې بیا راځي وی ولې زه په خاص تاسو مرګره نو ما ولئن جاء نصر من ربك کراشی فتح او غلبا درفستانه علی قولنا نو ای دا کسان انا کننا معکم مونږ په خاص تاسو مرګریو کنه انا کننا مونږ تاسو مرګرینو اولیس اللہ بی اعلما بما فی صدور العالمین ولی اللہ ندے خبر سا داغی عقیدونا چی پسینو دے خلقو کی دیم وی اسی وی لگیائن تاو خوند غستر خوا تاو پا ختمونو پا خوراکونو عدد شوی اسی وی جدستا سمار کریم خوا ولی اعلمن اللہ الذین آمنوا خام خوابا الله کار کوي کسان چې مؤمنان دي او خامخا کار کوي منافقان سلورمه ابتلا ده مولان رالو او پلار ته ولکې ناستو او چې خبر شوی چې ستا غزي وي گمراه شوی دی او خلق ته مشرکان وي استادانو ته به د تیانوي تیر او غړوي دا شوي دا څه خاص نه وایو دا څه یو لک هغه پسې کله جرګي کله مولان کله دا شوي دي کنه اوس ما غلک ژوند دی نور مړه دي خو نو پرهول ته وي نرا به ولي نو لبو ته هغه پستکی چې خانه استاد جمعات ته دا دی استاز دی دلتا منز کوا تا دن سبق وایا دا تسلح پا جمعاتونو بانده کرده تا خبر ایدی زمانی فتنو نا دا خود فتنو زمانه دا دا پساد زمانه دا اچه مورا پلار دی پنده خوشحالا نا بیاسل ازیا پلا شیخانو تا بیاسل ازیا او پلار بوتا اموی گوتاو سندی که بیا لاری کنه نو خیر بده می نو دیو تاوی چیزو خو سبق لازمه قرآن زده کومه او قرآن وی چه چا شرکو کو داغو بخنه نشتا نو مولان و تاوی پریدا مونگ زی مواریو تزا مونگ خبرو منه نو تخلاسی بس مونگ زی مواریو وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا او اي كافرن دي مؤمنان او تا چراشه زمونګه پلاري زمونګ دین تراشه وي ولنحمل خطاياكم مونګه استاذو ګناونه وي زمونګ پغاله او ولنحمل خطاياكم مونګ به اوچت کو استاذو ګناونه مونګه زمواري پرېدوي ګناونه الله وینا دروغ جنزی وما هم بحاملین من خطوایا هم من شیم او دینشیو چطو لید گناون دا خلق ناظرهم انهم لکاذبون دا خودر سخت دروغ جنزی قرآن تک ذکر شیو کنا چی احملون اوزارهم ومن اوزار اللذین اذلونهم دا داس خلق دی جخپل گناون با پیومی او د نور او د ببارو دلته هم اقه خبره کوي ولا يحمل الناس قالهم واسقالهم مع اسقالهم او خام خادي په قیامت کې روچت کی هغه خپل ګناهونه اسقال ترانو واسقالهم مع اسقالهم او نور ګناهونه سره د خپل ګناهونه ولي چې خلقي گمراه کړو چې خلقي گمراه کړو کنه دا جواب شو حضرت شیخ وی چې دا جواب وکاله دی مولا ته چې مولا ته څومره پهلوانې چې خپل ګناونه دې مجد کړی وي او ته وی چې د دېم ذمہوار ما انته بدواله پیټی وړي ولا یسالون د دین به تاسو کول شي پر ورځ د قیامت اما کانو یفترون دا سوچ ځان نه جوړ کړیو ځنی ځان نه جوړ کړی دا باب خلاص شو دا سلور قسم ابتلا پو موحد رازی نو دویم باب او دا اوگد دی ترش پیتم آیا او دی که دو تلویخ پوری او دې کې د دې ابتلا کیفیت خي چې هر سړی باندې به څومره سخت راځي چې تاسو یې چې په دین کې ډیره سخت دا ډیر امتحانات دي ناغه وی وته د نوح علی السلام په واقعیا کې اندازه خي د عمر چې څومره وي څومره په تر مرګه پورې او د ابراهیم علی السلام په واقعیا کې چې څنګه وي ويحرقوا واقتلوه سوزی کی با او قتلی با دی اور پسی دو نور انبیاء ہوگی کی بیا بل سی یقنان منگلے گلے انہوں علیہ السلام پل قوم تا نوخی تیر کو پدی کی الف سنت زر کالا الا خمسین عاما مگر پنزوس نا پنزوس کم ننہنیم سوا کالا دے بل زین دیوی لکھا یو صورت کی دان دیوی لی دا دکا جدائی دے ابتلا زیدے او د ابتلا کیفیت خي چې ته تپوس کوي چې دا به څومره په سړی باندې چې ته د پوجي غرمګوټیا ده چې ته ملیشه کې برتی شي نو دا ټریننګ به سوري دا تر مرګ پورې خبره ده د ابتلا وخت خو نو بس اونیو دی لرا طوفان وهم ظالمون او دی ظالمان خبره ونه منه په نیم سو وکړل کې دا داغه د دعوت زمانہ وکنه ها زکه قرطبی وی چې حسن بصری وی چې لما اتا ملک الموت نوحن کله چې ملک الموت راغ نوح علی السلام ته ليقبض روحه روح تناغست چې دمشي ډیر ستړی شوی قال کم عشت فی الدنیا نوح علیہ السلام ته وی څومره وخت تیر کړ دنیا کې قال ثلاثه میتن قبل ام ابعث ادریس وکال او چې لعنوم پیغمبر شوی والف سنه الا 50 فی قومی او نه نیم سو کال بیا دعوت ورک خپل قوم ته او ثلاثه میتن بعد طوفان اچاری غرق شو طوفان راغ نو داغه ادریس وکال پس بیا نو قال وی کیف وجدتا وی څنګه په دنیا مور شوې عمر د څنګه قال مثل دارن لها بابانی وی را بس لکه یو کمرې داغه دوه دروازې دخلت من احدهما وخرجت من الاخر په یو عالمه په بل لاله سب دنیا مور شو فان جینا او خلاص کم دلرا و اصحاب السفینتی او کشتے والا و جعلنا آیتا للعالمین او گرزو لمنگ دای او یادگار او نخواد پارد مخلوقات یا خلقو کشتے کے وخلاصی گئے روخی جے کشتے دا توحید و سنت تا چلے بحر دین میں فقاحت کی کشتی اسی سے ملے اسی سے تجھے راہ سنت ملے گی آو دی کشتے کی سورشا استاد تب سنت ملاوی گی تو سنت باندے وجون تیرے چدا شعر وینو آغا وقت کڑیر خوخو بیار اس تو گڑ وٹشن سرپراز خانو جعلنا آیتا للعالمین ابراہیم آدھا دویم دخوا او یاد کہ ابراہیم علیہ السلام از قال لقوم اعبدوا اللہ واتقوہو کل جویخ پل قوم تا چی اللہ یو گنے داغنو یری گئے دستاو دا پارا دیر بہتر داخو کچری تاسو پوئی گئے عرض قرآنوی توحید دیر بہتر دے توحید دیر بہتر او خلقوی سڑی شر و پساد دیوئے انما تعبدون من دون الله اوثانا ابراهيم عليه السلام وی بشک تاسو عبادت کوي بغیر د الله نه د درگاهونو چې دام سره جوړ کړی دي او تخلقون افكا خلق په معنا د صنع جوړ کړی دي دروغم جوړ کړی دي بوتان سره کول شي جوړوي دروغ خدایانو افكن الهه تن دون الله تريدون صفات کی بوئی بشکا کسان چې تاسو عبادت کوي بغیر د الله نه لا یملکون لهم رزقا اغي خو نه دي مالکان استاسو د روزه روزي در کولی شي فتقو عند الله الرزق نو طلبو کې الله سره د خپل رزق څنګه طلبو کو دار کار وسیله یې کنه د رزق وسیله څه ده فعبدوه واشکروا له الله بندګیو کې دا در سره نمخ کې ده او داغه شکریا ادا کې کنه الله وا تزیات کې ارسو الی ترجعون دی اللہ تبو اپس کلیشن وین تکذبون او کچر تاسو درو جن کوئی دی پیغمبر لران نیمانے فقط کذب امم من قبلکم ندغسی درو جن کلیو دیرو امتو نوستاسو نمخ کی پیغمبران نسوچو حلاکشو او نشتے پدی پیغمبر باندیرم گر رسو الخکارا البلاغ المبین قرآن دلیل عقلی ذکر کی ورتا بیان کی ابراہیم علیہ السلام اولم یرو اے نگوری دا خلق کیف یبدللہ الخلقان جسرنگ اللہ پیدا کی دا خلق اولم یرو دا خود سترگو سرم آدمی چو وقت پو وقت اللہ پیدا کول کی خبر جاری دا الخلق ثم یعیدوه او بیا بے جوندی کئی پس دا مرگنا نگور اول خبر چی دا پا مشاہدی سر معلومی گی چی یبدو اللہ منگوی نو کنا تا مخلوق ڈیری گی ڈیری ہاں دا بلا پا استدلال سر معلومی چی سم یعیدو ہوں دید پارا با دلیل گوری کنا ولی چی دا اول پیدا کلو امونگوی نو نو بیا ام پیدا کولیش اگران کار خو نده ثم یعیده دا په استدلال سره پیژنې یقینا دا کار په الله باندې آسان دی قل سیرو فی الارض او آیات چې وګرځې په ځمکه کې فنظر وګورې کیف بدا الخلق چې څنګه شروع کړی د مخلوق بدا د خاورې د خټینا بیا ثم لا ينشئ النشأة الآخرة نو بیا هم دغه الله دی چې پیدا کی به پیدایش راستیم یونشو څنګه چې دا ناشنان دغه څنګه هم ناشنا کار دي بشک الله پر سبحانه قادر دی نو چې به پیدا کی نو څه چل وکي عذاب بور کیا چل چو غواړي او رحم بکی پاو چا چو غواړي او دل ته وتا سوالو لشم ومان تم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء خلاص دې نشه نه تاسو کمزوری کوونکی الله لرا نه پزمکه کې نه پاسمان کې او که تاسو پته مې د خپل الہو نشته تاسو د پاره بغیر د الله نه نسوک دوستانو مددګان بشارت والذین کفروا بآیات الله ولقائه تخویب اخروی او کسان چې کفر وکړو په آیاتونو د الله باندې آیاتونو توحید او ملاقات د الله چې قیامت کې اولائک یسو من رحمتی دغه خلق دنا امید شي د الله د رحمتنا خبر ده خمرات تینا امر ده او دا کسان دی دی د پان عذاب دردناک د ابراهیم علی السلام بیان شروع بیا وتوی فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د ابراهیم علی السلام هغه تا إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه مگر ده وی قتل کې وی سوځوي دا جوابونه دا د ابتلا کیفیت ته ها چې نبی علیہ السلام ابو الدرداء ته وی یا ابو ذر ته وی رضی الله عنه چې مسله بیانوا حتا قتلتا او حرقتا تردی چې یا قتل کړی شي او سوځول شي تردی دا انجام دی ښا نو اوره ترجمه وکړه ښا چې څنګه ویلو نو اتفاق وکاو ترجمه کو فان جاء الله من النار الله غ بچکه د اور نه ګوره ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون یقینا په واقعه د ابراهیم علیه السلام کې ډیر هدایت تخا خود مومنان دا پارا چه مومنان دی تو گوری کنه چه اوه اوه گور داس حالت راغلی پا انبیاو بانده نو زسو که ما چه پا ما با نرازی نو چه دا اور نراو تو نو دیوی زوز خو بیا مسئله نکی کنه خواه پرگا دی بیا مسئله نکی دا خود درد نولی دلی ناغ بیا شورو اکڑا وقالا ویوی انما اتخذتم من دون اللہ اوسانا بشک تاسو نولی بغیر دلانا درگاہونا مودت بینکم فی الحیات الدنیا مفول لہو دے دا دو جن محبت ستاسو نا پخ پلمیند کی تاو دے اولیاء سر دمر محبت تے چی خدای توب تاو مرسول یو دا معنی دا دو جن محبت ناس تازو پمیند کی پدی جوند دنیا کی دا محبت بپاتی شیم دیکھو رہے مرگرتیاں نکی سلی سرخا ادوین مانا مودت بینکم فی الحیات الدنیا ستاسو پا دی شرک باندی یو بل سر دوستان پیدا شوا مکی ام خوی یو بل نپی جندو یو دی یو دی یو بل دی بل دی یو دی یو بل ام سنگو پی جندو خوا دا پا دی شرک باندی چی دی یو پیر موری دانیه دی یو درگام لنگانیه مودت بینکم دو جد محبت نستازو پمینز کی پجوند دنیا کی ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض بیا پر رد قیامت باندی بای کفر کی بازی باستاسو نا پا بازو باندی ویلعن بعضکم بازا لعنت بوی بازی پا بازو باندی جگڑی با امی پا جہنم کی او زیستاسو باوری نشتے استاو دو پاری سوک مددگار فآمن له لوط نو اظهار کو د پار لوط علی السلام آمن دانه چې اوس په ایمان راوړ نه ایمان خو د پخوانو خو اظهار نو کړي نو کله چې دا صح واخراغ کنه نو غو میدان تراوته د ابراهیم علی السلام مرګرتیا وکړه ها وقال وی انی مهاجر الی ربی و ابراہیم علیہ السلام زخو ہجرت کو ان کے ما اغزے تا چې امر کړی د ما طرف زمان حیث امرنی ربی ها بشک الله زور اور ذات ته حکمت والا نو بخنه وکړم دتا د زی چې اسحاق علیہ السلام او د نوسیم چې یعقوب علیہ السلام وجعلنا فی ذریتهم النبوۃ والکتاب امونگا جاری کړو د د پاولات کې پیغمبري او آسماني کتاب دا د په نسل کې راغلی په ذریته نبوت اور کوم د تاجر د په دنیا کې هم او د په آخرت کې د ډیرو کامیاب خلکو نه دي او یاد کې ابتلا د لوط علی السلام دا ذکر کوي چټوکی بدر پوری کوي په ابتلاعاتو کې دام ده دا. لکه لوط علیه السلام پوری چې کړی وي ښه کله چې وی خپل قوم ته آیا تاسو راتلی کوئ بې حیایۍ ته چې نو د مخکې شي ستاسو نه دی بې حیایۍ ته یو تن د مخلوقاتو آیا تاسو راتلی کوئ نارینو ته او کټ کوئ هغه لار معنا یو دا ده وتقطعون السبیل او لارو کې ناسې خلق شو کوئ چا نه ساغستې چا نه ساغستې دا کار پا کیومو کنخا یو دا معنی دا یا تقطعون السبیل اللہ چه دا نسل دیرے دو کم اللہ پا دنیا کی نازل کردی دا نو آغا کٹ کوئے اخو خزا خاون دی چه دا غی ندیرون کی گی نو تاسو کٹ کڑا و تا تو نفی نادی کم المن کررم اور اتلکوئے پخپل مجلسنو کی دا سنا کارا کارتا شرمی گئنا وی ګډه کې مې کړکړ شو هغه منکر یادې ښا فما کان جواب قومي نو جواب د قوم د لوط علی السلام الا ان قالوا اتنا بعذاب الله مگر داو چې ویراول مونږ ته عذاب د الله ان كنت من الصادقين کته رښتینی قال رب انصرني على القوم المفسدين وی لوط علی السلام ای رب زما مدد وکي ومقابلات دي قوم فاسدانو کی ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى کله چراغ ل ملائک زم ابراهيم عليه السلام تا پزيري سره لومبي اغل رااله او غل زير ورکو او سلام په وکو قالوا ان مهلكوا اهل هذه القريه مونږه هلاکو دا کلی والا خلق اقام لوط عليه السلام ولي ان لا كانوا ظالمين ذکر دزيد خلق ډیر ظالمان دي قال ابراهيم عليه السلام ان فيها لوط چې په دې کې هو پیغمبر دي لوط عليه السلام قالوا نحن اعلم بمن فيها وي ملائکه مونږه خبر یو چې دې کې څوک دي لوط عليه السلام نه خبر یو دا هغه مرګري کوي لننا جنو خام خاذه بخلاصو و اهله اهل دذو کسوکی مرگری الا امراتو مگر ناغ خز دذو کانت من الغابرین اغاو پا عذاب والاو کشیم دا طول اصل کے کلام دا اللہ دیکھا چل ننجینو خملائک نقل کئی چل اللہ دا سویلی دنو کلاچ راغل الملائک زمونگا لوت علیہ السلام تا سی ابهم دیر غم جن شدی پوجبان دی قوم په دوی نه ښا وذاق بهم زران او څنګه شو د دې په جوان دي سینا او زړه داغ اوري پوه چې دا ځان باندې سخت ته رول قوم سره مقابله کولی نغې او ته وی کنه او وی ملائکه لا تخف یری گما په مونږ باندې چه مونگ ملمانی و دی قوم با مونگ سرنو زیاده و کی ولا تحزن او غم جنکی گا اما انا منجوکا و اهلکا اللہ دا سویلی دی چه مونگ بتا اخلاس کو اوستا اهل و اخلاس کو نا اغا خزستا چه دا کانت من الغابرین اغا با مونگ پا دی قوم کی فعذاب والاو کی راشی انا منزلونا على اهل هذه القریتیم دم دا اللہ کلام دے غوی چمون نازلو پدی کلیوالو باندی رجزم من السمای و عذاب دا اسمان بما کانو یفسقون زکا چی دی دیر نفرمانی کردی دا نو حلاک شو ولقد ترکنا منها آیتا بینتا اللہ امون پری خودو دا دغی کلی دا قوم دلوت علیہ السلام نا یو نخخ کارا خدا آغا قوم دا پارا چی سوچ کئی عقل پکیم او دا غی پزمک ورشی او غوبوی نکنا دا غی غبدبوی چی مرغی پی دا پاس نشی تیرے دیر اپریوزی دیر بدبوی دا وجنا انداخ کارا نخدا کنخا ویل آمدین خام شعیبان دا ذکر کئی دید پارا چی دروغ جن با دا توی ابتلا کی دادا چه در اغجن با توی خام خواه لکه شعیب علیہ السلام تیچی ہوئی لیکلون با دین تا یود دی شعیب علیہ السلام پس ویوی چیز ما قوم اللہ یو گنے او یقینو که در وزید قیامت ورجو لیوم الاخرہ یقینو که پا قیامت او مگر دے پزمکا کی فساد کون کی فکز زبو ہو وی تو در اغجنی انما انت من المسحرين وان ظنك لمن الكاذبين تخدر وجني پس اونی ودي خلق لره او زلزلي الرجفه زلزلوا فاسبوا في دارهم جاسمين وګرځیدل په خپل کورونو کې پړمخه وادم وسمودا او هلاکلې موږ عادیان او سمودیان وقد تبين لكم من مساكنهم او تاسو ته معلومه شوې ده دا غي دا کورونو نه چې څنګه عذاب پر راغلي دي وزینا لهم الشیطان و اعمالهم خستکلیو دي تا شیطان دا اعمال شرک وصدهم عن السبیل نو منه کړو د صحیح لار نه وصدهم عن السبیل هو کته سوې چې دا سبه وقف خلقو دا سقم قل خلقو چې د ګټې نه وې کوچا جوړ کو ای ودا خدای دې دا حاجت روا دي دا څه قمقلو نو لوي قمقل نو وکانو مستبصرین اخو ډیر انټيليجنس سنس دانان ډیر عقل مند خلق اوس په دې نه پوهیدو کني دنیا په کار کې دی کنه ډیر مخ کیو ها او دې ډیر عقل مند وقارون او فرعون او هامان او هلاکړي د مون قارون او فرعون او هامان دا ګورته دا د مصر بادشاہي دینه جوړه وه دا هرې بادشاہي استنی کنستنی چې باغی ولاړی برجې نو د فرعون د بادشاہي داستنې وي قارون پکې مولاو به مولان نه چلی کنه او هامان پکې وزیرو بادشاہي جوړه کړې وه او فرعون پکې بادشاہو نلای دامه هلاک کړی دي او یقینا راغله او دی تا موسی علی السلام په معجزو سره فاستكبروا لوی وکړه وزمکه کې او ما کانو سابقین دا کې سره لګی ښا چې ام حسب الذین يعملون السيئات ان يسبقونا دی وزمون نخلاص شي نلاوینا او ما کانو سابقین نشي خلاصې دې زمونږ نه فکلن اخذنا بذنبه هر یوم اونی په خپل جرم سره بذنبه چې څنګه جرم وکړو نو په هغه جرم سره مې ونیو سبب یې دغه زیاتې مې نه وکړې فمنهم من ارسلنا علی حاسبا بعضی په دې کې هغه څوک چې ورول موږ په دې باندې کاني کانی در ٹکرو کنا خورن جوڑ شیو جہنم کے سر شیو دائیو عذاب دے گورا یاد ساتا ومن من اخذتو سویحتو او بازی اغازو چو اونی واغی لرا چغی نو چغا سوا اخو نخوروا نوسپنوا نگٹوا چغوا کنا ہوا ومن من خسبنا بی الارض او بازی اغازو چو منگا غرق لدی لرا پزمکان خاورا کی لانو ومن من اغرقنا بازی دیناغو چی غرق لمنگا پوبو کی دا سلور سزاگانیو گورا کانی پچاوری دلیو بلوت علیہ السلام قوم باندی چی غا پچاوالی شویوا شعیب علیہ السلام قوم سمودیان اپا زمکا کی سوک تلی دی قارون سے روان دی او پوبو کی سوک گر شوی دی فرعونیان قوم ده نوح علیه السلام ده خو اللہ دیل ده خپل بدن عذابو نجور کرو همه فیتک همه فیتک ده ده خپل بدن نسنگا پا دی بدن کی ورمشتا هوامشتا عبومشتا خورمشتا عناصر دی سلور عناصر دی نحاسوی با اکانی پسکیس رشویو پور کې اسوهتو هوا او خسبنا بیل ارض خاورو او منو من غرقنا ګورو ته د خپل جنس نه ولا عذاب جوړ کو د دین انسان جوړ شوی دی کنه او ما کان لا اولی ظلمهم او چر الله سنداس نه کوي چې ظلم کړي په دی باندې الله ظلم نه لیکن او دی په خپل ځان باندې ظلم کوون کې مثال ډیر معتبر مثال توحید لپاره مثال الذين اتخذوا من دون الله اولیاء مثال دا کسانو چې نیولې دي بغیر د الله نه نور مددګاران مشرکین ټول دا سړي کنا مددګاران کارسازان عظیم واران غوثان قطبان در دی علی هدی الله ای ذی مشرک مثال څنګه ده کما صلی الله عنکبوت عنکبوت ته کنه ناس دې او ځان نه دغه چا پیر کړی دي همیان کې به کې ناس دې دا جاله چې جوړ کړی دا څه مطلب ده دې مطلب ده چې ما په قلا کې ځان بند کو ما نه چا پیر مضبوط دیوالونه دي اولارې پکې جوړ کړې چې کچره دشمن راضی مزایلار دا تعالار دا تعالی دا سه یو شی جوړ کړی دا سه د ځان مضبوط کړی چې با زما هیڅ غم نشته دی زه په قلا کې مضبوط ناشته ما او کچره په دغه باندې ساس کې وشو نو قلا نشته دی یا کسو کو زرخا کې اتیر شو اخپې نو یې نشتار سروان شو دی و تخت بیا یا چرته په دې کورونو کې جالي جوړې کړې پکې ناشتي او دا چر مخ کې پیراله نو دې په دې جال کې اون خلی راون خلی نو هغه در ده حال د مشرک دغه مثال دی ځان له کور جوړ کړې دی پل خیال کې چې دا مې د دې زی موارد د مال دا مې دې زی موارد دشمنانو بچ کی دا مې دې زی موارد مرز او صحت دا مې دې زی موارد اولاد او بچی مچی کنه او د ځان چې بس زما پروا نشته دي ا چې موت راشي نو بس نه جولا او نه جالو نه ګنجیو نه جالو ارسه ختم شو دا مثال الله ذکر کو او ذکر کدا سې چې وی ددا دور دا تارونه کم زه ور سره چې ګور نار دې کې ودا جاله جوړ کړی او په یو رز کې په لکسات کې با د ځان له جاله جوړ کړی چې د سره دا سامان کم زه و وی دې خپل ګېډې نه راځته دي ولکم زه وخا تا غزې مشرکم چې دا خپل کور جوړ کړین د خپل گیډې نه د خپل خیال نه اذان به کې دا سم مضبوط کړی دي ابي شکا اوهن البيوتي وروته اتخذت بيتا کور جوړ کړي او به شکا ډیر کمزورې پکورونو کې ډیر روستو لبیت لان کبوتو کور د دیان کبوت ته تا مثال شه الله وکړ چې څنګه کور دې کور کې خدا پېدی چې تر سړ زینا د ګرمې نه د باران نه او د دشمن نه د دینه بچ کای کنه ادا کور چې دې مدارک وي لایت فاول حرر نه بګې د ګرمې نه بچ ول بردا نو سر زین ولا تقی ما تقل بیوتو کذالک انی بچکی دا غسنا چې کورونا دسنا بچکول کئی دی دا پارا کذالک امر دینهم دا سوی دا دی مشرکانو دا دین کار دی بلغ فی الوحن حاضر الغایت فکمزور ہے کہ دی حد ترسید لی دمر کمزوری آلها زعفت طالب والمطلوب لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دے ان اللہ یعلم ما یدعون من دونی من شے بے شکا اللہ خبر دے او اللہ پوی گی پاغسو چدی و توازن کئی بغیر دا اللہ من شے ہر شے چدا سے کم شے دے چی اگر ندے پاتشوی دے عبادتنا مشرک د هر څه عبادت کړي دي ګټا ونه انسانو او جناتو او شرمخو زمری اسو تر دې پورې چې مارو هندستان کې اوسه عبادت کیږي الوی شکل جوړ کړي بلا د مار دا به کې جاری عبادت ته ای هر شیخ ها من شی تر دې چې مفسرین وایي اعلی تناسل د دې عبادت کوي چې دا خو ډیر زبردست شی دی کنه کله په دنیا کې نه وي وتلک الامثال اپوی گنا چې ری سره هیڅ قسم طاقت نشته دی من دونی من شی او هو العزیز الحکیم الله زور او ذات او حکمت والا وتلک الامثال دا مثالونه د قران چې دي نظر بوال الناس مونږه بیانو د خلقو د فائدې لپاره او ما يعقلها الا العالمون او په دې ار څوک نه پويږي نه پويږي په دې مثالونو دي په حکمتونو باندې مگر عالمان خلقو دا د علماو امتیاز دی کنه ها چله ایبل څوک نه پويږي خلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله اسمان او زمکه دمر لوی ذات ته بل حق چې دا حق کار شي خلقو ته دا صرف د دې لپاره د خپل ځان لپاره ان نبی ذالک لایت للمؤمنین بشکا په دې مثال کې چې الله بیان کړ ډیر لوی عبرت ته لپاره د مؤمنانو چې د مشرکینو د دین قباحت یې وتوخو امور مصلحه ذکر کړي امور مصلحه په دې باب کې او باغې کې ترغیب قران ته چې مخ کې ویلو نتلو نو امر کې پیغمبر ته چې دا وته وایا اتلو ما وحی الیک من الكتاب واقم الصلاة اولو لا بیان کا اغا چه وحی کول شتا تا دا قرآن نا واقم الصلاة دا منز دویم نمبر دی بیا منز کوا بیا پابندی کوا قول با قرآن زدکے اول قرآن زد کول دی او بیا منز کول دی نمونز با دی منزی ولی د دې حکمت د آیات کې ذکر کوي ان الصلاه بشکره دامن چې تنه ان الفحشاء والمنکر دې منکی بندل را د هر به حیاینا او د هر ګمراهینا ول ذکر الله اکبر او ذکر د الله ډیر لوی شی دی الله یعلم ما تصنعون الله پویږي پاسو چې تاسو کوي همیشه دې ذکر دا صلات یې د دې قران تابع کړې ده چولې په صلات کې چې کوم حکمت ته چې بنده پاغه سره متقی شي او پرهیزګار شي دا ولې دا د قران د وجه نه ولې ان صلات نمراد وی قران دی قال ابن عمر رضی الله عنه الصلاة ها هنا القرآن الذي يتلى فيها د صلاة نمراد هغه قرآن دی چې په دې مانزه کې لوستل شي چر څومره آیاتونه پکې ولوستې شو هغه آیاتونه کې سي امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا وکی کنه نو ګوره دا داسې تفسیر دی چې دې سره اشکالات مشکالات د وجو 400 کوی کنه ویرو یلا ویلی چې دامن سړې منه کوي د ګنا نه خپلانی توګوره د مصلی نه خوځینه او غناروا کارونه کوي ګوره چې قران دې نه زده کړي نو کفر ته باورسه کنه ولې دا دغه خلق په دې منځباني بدګماني پیدا شو او په قران یې بدګماني پیدا چې قران داسې ویلی دی او غریشان دی دا څومره خلق منځونه کې جمعتون تزیه راضیه تسبیح وړي کنه او چې راوځي د جمعات نه نو بس چا ته بدره دی ویلې کنزل کړي او د چانا زمکلان دی کړي چانا پیسې لاندې کړي چانا کورلان دکړي دا ولي نو په قران شک پیدا شي کفر خبره نه ده نو بیا به کې جوابونه کوي دا غي مولان وته وي چې نه دي دا مطلب نه دي چې نه صلات تنا ان الفحشای چې مونږ خو چې مونږ شي کنه وي هله کوي وتا ته وي چې مونږ نور څنګه دا مونږ چې کو دا مونږ نه دي تا مونږ ته دغه مونږ خولې ده کنه ودرولې په مانځ باندې چې واړو دغه روکو سجده دي نو څنګه چې مونږ چې مونږ شي دی بیا دی لبیا باندې ورځینو پیدا صلات نه دی دا قران یا دی چې هغه منه کې سړی د بی حیا او د منکر نه اته سوې چې د سولات کې غني ریموت کنټرول دی چې بس تو کې نو ته بیا اغلا نه کې دا بنه کې دا بنه کې نه دی دا مطلب ابن عمر رضی الله عنه وی خالی چې ته په هغه ما دی یادی کنه چې ولا تقربوا الصلاه وانتم سكارى چې ته پوېږي په قران نو چې مانځه کې لستې شي نو ته وا تفی کرکې نو په خپل وم نه کېږي ډېر حکمتونه دي پکې ښا ولا ذکر الله اکبر ذکر د الله چې قران دې ډېر لوی شي دې یو دا معنا ده یو ذکر د الله چې تاسو یې کوي په دې مانځه کې نو دا د هر سنه لوی دې سمانه دوره ثواب په سجده کې نشتا په رکوع کې نشتا په قیام کې نشتا د مانځه په دې ارکانو کې نشتا سمره چې په دې ذکر د الله کې دی چې قران دې کې سمره دی او بل معنا کوي امام بغوی ذکر الله ایاکم افضل من ذکرکم یاه تاسو هم الله یادوي کنه چې موږ د الله ذکر کوو و چې الله تاسو یاد دی نو اړې رچت کار دی هغه ډېر افضل کار دی الله تاسو څنګه یاد دی په سخته کې په مصیبت کې رارسي او رحم در باندې کوي اجي ګنا ده نو شي نو توبه ده لقبلې مغفرت ده ته کوي اړېر لوي شي ځکن الله پوي په سوچ تاسو عمل کوي چې عمل څنګه دی د قبلې دو دی او کنه دی ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن بالامر مصلح جګړې مکوي دي اهل کتاب سره مگر پاغه طریقه باندې چې خسته یم یا پاغه عقیده باندې چې خسته دم ینه هغه سره چې خبرې کوي نو په توحید باندې جسون قران مخکی ویلو او دلته هم وی چې الہنا و الہکم واحد زمونږ استاد الہ یو دی په دې کې اختلاف نشته په دې وسره بحث کوي اته په نورو خبرو نه ځکه چې هغه استاد او داغي مین کې احکام جدا جدای شریعت کنه نو باقي کې وسره چې علم کوي او بل خبر مکوی دا اهلی کتاب سران مگر پا آغا مسئلہ باندی چی خیست دان صرف توحید و تا او روی او که توحید خبر آغی کئی نو قبل ویی بس دا مانا اکا نور سوئی کنا نو حدیث کرا دی لا تصدقوم و لا تکذبوم بس می تقذیب کوی می تصدیق کوی او داوی چی آمننا باللہ و کتبی و رسولی و داوی بس تقضی هر باطل پرس چی خبر کئی ناغه تداوی چې آمنا بالله و ملائکته و کتبه الا بالتی هی احسن الا الذين ظلموا منهم مگر کسان چې ظالمان دي پدې کې هغه ته که تاسو ارسوي نو هغه خو نه مني کنه خام وقولوا ذا احسن معنا کوي او هغه احسن خبره څه ده او ایذیتا چې مونږ ایمان راوړې په کتاب چې نازل شوی په مونږ باندې چې قران دی او پاغي باندې چې نازل شوی تاسو ته مونږ ټول کتابونه منو ټول انبیا منو املایک دا ټول زمونږ د ایمان خبرې دي ویلاونا ویلاکم واحدن امدادګار زمونږه امدادګار تاسو یو دي او نحنو له مسلمون او مونږ خاص الله لره گردن کې خودن کیو تابعدار یو ابن جوزی وی چکان اهل الكتاب یقرؤون التوراۃ اهل کتاب او تورات لوستخپل کتاب کنا بل عبرانیته په خپل جواب کې عبرانی او یفسرونها بالعربیته او بیا به داغي تفسیر په عربی سره کوم داغي ترانسلیشن به عربو ته په عربی سره کوم لیل الاسلام ناغي کې خبرسو نو الله حکم راولېګو چې لا تجادلو دغه کې وسر باسمه کوي چې هغه سوې بس دا وای چې مونږه قران نازل شوی دی مونږ دا منو انور کتابونه منسوخ شوی دی. نو فقال علیه السلام لا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله دا کذالک انزلنا الیک الكتاب څنګه چې مغی ته نازل کړیو نو دغه سم نازل کړی ته تا قران او داغی زمانه تیر شو ختم پس هغه کسان چې ورکړی دی مونږه هغه ته کتاب یومنو نبی ایمان وروړي په دې قران باندې هم او بعضی د دې امت نه چې عرب دي هغه څوک دي چې ایمان وروړي په دې باندې انکار نه کوي پایتونه زمونږه مگر کافران خلقهم وما كنت تتلو من قبله من كتاب اغه تسلی پیغمبر لا نوې ته چې لوست دي مخکې د دیناس کتاب ته مخکې څه کتاب نه لوستې نه تعلیم کړي نه خط کړي ولا تخطو بيمينك او نه تلیکل کول شي په خلاص باندې او کدا دې کول شي اذا لرتاب المبتلون خامخا بشک او دي باطل پرست چګورا لیکل کولی شي او کتاب باندې پوي دا ځان نه جوړ کړی کنه نو مونږ زکه ته امي وګرځولې امي چې بیا دې چا دا شک پیدا نشه بل هو آیاتم بیناتن بلکې دا خو آیاتن دي ډیر واضحه فی صدور الذین اوتوا العلم او پسینو دا خلقو کې دي چې ورکړی شوی دی هغه علم صحابه کرام یادې چې پیغمبر باغی تا بیانو غریب پسینو کې راوستو دیوی نبلی تا دبلی نبلی تا د دې لومبې زه د دې سینې وید مؤمنانو دا بیا رستو کاغذ تراغه ښا او بلکې اغا د الله کلام اصل اغا وسم پسینو کې دی دا چې کوم په کاغذ کې دی دا او کلام لفظی دی سمودیه او بیا وشلی کې روان را روان شي کنه او اصل کتاب د الله وسم پسینو کې دی د حافظانو په سینو کې پروت دي او انکار نه کوي زموږ د آیاتونو نه مگر ظالمان خلق وقالو وایذی لولا انزل علی آیات من ربه ولنازل نکلی شو په دې پیغمبر باندې هغه ډیره معجزې د خپل رب چې مونږه وایو قلو تو انما الآیات عند الله هغه تاسو چې وایي هغه د الله په اختیار کې دي هغه معجزې د پیغمبر په اختیار کې نه دي انما انا نذير مبين او بشک زو يرونکه مخکارم دی معجزه سلا غواړي دومره لویه معجزه چله نازل کړی ده چې دې سره هیڅ معجزه نشي برابرې ده دا خودی دې دې به ادب کوي کنه او لم یک فهم ولکافی نشه دې دې پاره ان انزلنا عليك الكتاب چمون نازل کړي تا باندې دا قران یتلا علیهم بیانول شي په دې باندې وخت په وخت ان فی ذلک لرحمت و ذکر لقوم یؤمنون بشک په دې کې عبرت ته او رحمت ته دا قوم د پاره چې ایمان راوړي دا غي پورې تعلق ساتي ټول د قران تصدیقات اتل ما وحیا او لم یکفهم دا ما یتلو ته کافی نشو قرطبی ذکر کئی چی قالا یحیی بن جعد مشهور محدث یحیی بن جعد وی چی اتیل النبی بکتف فیها کتابا نبی علیہ السلام تا یو تختراولی شوا او غی کی لکلو لکلو ولې تورات نو کدار سنو چې نبی علیہ السلام ولیدو نو ویوی کفا بقوم ذلالتن د یو قوم دا پورا گمراهی ده ها دا پورا گمراهی ده ان يرغبوا عما جاء به نبيهم چې دې مخالې دا کتاب نه چې دې پیغمبر دې تراولې دي اغه نراخلی اغه نزدکی دا وی نه مخالی الا ما جابی غیر نبیهم او کتاب زدکی چې پیغمبر نه دراوړي یا خود بل پیغمبر کتاب دی لکه تورات شو ایا اسی دی او بند کتاب دی د بابا جی او د لالا جی کتاب دی نذی غیث ازی او کتابن غیر کتابهم نوی دا گمراهی ولا پورا دانو ذکا اللہ وی اولم یک پہم دا دید پار کافی نشو قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدان وائیو تا کتاز زمان در رسالت اقرار نکوئے نمکوئے کافی دے اللہ زمان استاسمین کے گواہی کون کے زمان پر رسالت باندے اغزات چپوئی گی پاسو چپاس ماننو کی دیو پزمکا کیم والذین آمنوا بالباطل او کسان چې یقین کوي په باطل باندې هغه خپل معبود باندې وکفروا بالله کفر کوي په الله باندې اولای قوم الخاسرون همدغه کسان دي تاوانیان ويستعجلون قبل عذاب او تلوار کې ستانه په عذاب سره چې عذاب رانغه ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب کچر نوی اغا نیتا مقرر شوی چه اللہ وعدہ کلی دا چه پا خپل وقت باندی برازی نو کدائی نوی کلی کنا لجاهم العذاب نو عذاب براغلی و دیتا دا دنیا عذاب ولی آتی انہم بغتا اوراب شخام خادی تناسا پا وهم لا شعرون عذیب آر پونشی یستاجلون قبل عذاب او تلوار کې استانه په عذاب سره د قیامت هغه وی قیامت وکړي مت ساعتها وان جهنم على محيطه بالكافرين یو معنا او بشګه جهنم خو د دین اوس چا پیر دی اوسو چې دی وی قیامت وکړي په عذاب استانه چا پیر دی دا عذاب نه دا جهنم نه دی چې داستا کوم خبرې دي داستا کوم عقیده ده او داستا کوم اخلاق دي داستا کوم اعمال دي دا خو ټول عذاب عذاب دي چې ته خبره کینو دا غین عذاب جوړیږي چې ته عمل کینو دا غین عذاب جوړیږي جهنم غستانه چاپیره دي دا معنا ده ولی دا ګناہوںه سبب دا عذاب دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې پاسې مونږ وکه هغه ور تاسو له کټ کټ لاندې را رسیدلې دا ور د ځان نمړکه دې مطلب وکنه چې ګناونو سره ور دي او چې عبادتو کې نو هغه ختم شي لمحیتتم بالکافرین او یا د قیامت خبره کوي او بهشکه جهنم با د دې کافرانو داسې چا پیر شي دی وکم په لڅختی یوم اپا غرد باندی یغشاهم العذاب و چراگیر بکی دی لعذاب من فوقهم دبرنا و من تحت ارجلهم اولان دی دخپود دینا دلان دی باندی و پی عذابی او بوی اللہ دی تازوقو ما کنتم تعملون دا عذاب نده دا ور نده دا خستا عمل لی دا غین ور جوړ شو تا تمون نویلی چی اتیم مال مخرا خیټه کې باور اچي نه دا دې کنه دا اوسه عمل لې چې دا غي نه جوړ شي اخیری باب او باقي کې هغه پنځه امتحانات په موحد چې راځي نو اول امتحان دای چې کله دې مسله شروع کی نظم کا اسمان په تنگ شي او پریشانې کې راشي ځکه یسو کې مرګري نه کنه ها ځکه دې مسلې دشمنان څوک دي حضرت شیخ وي مولا د دې دشمن دي پیر د دې دشمن دي خان د دې دشمن دي میاګان د دې دشمنان دي عوام د دې دشمنان دي ټول بس نه دي پریشان شي الله او ته وی چې خیر دا زې پریدا کنه دیګه تاسو مونتی دي کنه زمکه تنگا شو بتا باندی اوزه اوزه حزمکا فراخ دا دا اللہ ملک دیر لوی دی دا والی امتحان یا عبادی اللذین آمنو ایز ما بندیانو اغی کسانو چی ایمانو مراول دی او مسئلہ من لی دا ان ناردی واسیاتن زما زمکا دیر کلاو دا دیر فراخ دا فا ایا یا فا بدون نو خاص زما بندگی کوا چې کم دې کول شي نه قستا کړی دی ښا چې کم دې ته توحید بیانول شي دا استا کړی دی. ابن کثیر وی حیث یمکنو اقامت الدین بی ان یوحد اللہ و یعبدو کما امرهم چکم زی کتا تداکار سانی کنا نوستا کل دے وستا ملک دے وستا وطن دے فی ایا فعبدون خزما بندگی کو مسئلہ پری ندی دیرو پری خودا خدوی میں ابتلا چیر پر عدیز ہے کہ که مرگ راشی سڑی تا بیا بس چل کئی ہے دموت نیاری کی نو اللہ و تیو کل نفس ذائقت الموت ہر نفس سکن کے دمرگ دے دین اخلاصی نشتا نو شکر و باسا چه بدا سی لار کے دا تمرگ راغے چه حجرت کے تمرگ راغے چه اللہ وی چه وقع اجرہو علاللہ اللہ وی لی چه دا جرپ ما واقع شخا ثم الینا ترجعون بیا مونږ تاسو ته واپس کیدل دي نذین مې ریګا دی په څو خلق ګرځي دنیا کې جماعت داسې موت شهادت ملو نو سره ذکر کوي سماره یاد ده چې دی وی چې زار څه ته بغان کېدما خماله واخده سره کوي ما ته خدا مو وایې کنه زه په ما سخت تیروې کنه ما ته خدا مو وایې کنه الله وی والذین آمنوا وعملوا الصالحات اکسان چی ایمان راوڑ دی عمل کی صالح لنبوی انہم من الجنت غرفن زب زیور کم دیل را پا جنت کی بالا خانی دنگی دنگی اوچتی اوچتی غرفن دا بی تعالی دی تو امال بسی او علتا کی وگورا برا پچتنو کی تجری من تحت ارنہارو نهرون بروانی نهرون بیگی خالدین فی آمیش بی پاغی که نعم اجر العاملین سخیست دی اجر دا عمل کو ان کو عمل کوا حجرت کوا مسئلہ پری ندی فزان سخت تیرہ کا خیر دی ذکر حدیث کراغلیو نبی علیہ السلام علیو من فر بی دینی من الفتن اگر سوک چی دخپل دین دو وجن تختی دفتنونا من ارضن الى ارضن دیوی ازمکی نبیل ازمکی تا ولو قید شبرن اگر که یولی شیخا داگورو نو استو جبل جنتا جنتی ازان لواجب کو بختورو او جنت سکے وکان رفیق محمد و ابراہیم دا مهاجرین سر بایی کنا پخوانی مهاجرین تان نبی علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے دا بولا مرتبہ خان عاملین سوق دی اگر کسان چې صبر کړو په دې سختو ولي صورت د امتحان دی نو اق خبر بیا بیا صبر کړو علی رب میتوکلون او په خپل رب باندې اعتماد کوونکی وو دریمه شبہ چې زدا خوش و خیر دی مرتبہ مال کیدو عظیم تخلاصی ګنا نظریما شبہ دای چلته کې بیره د خوراک سره تنظیم د رزق دا یره ایز سره کنه نو الله جواب کوي چې سره د رزق نه سوق پاتې شي وي وکایم من دابت الا تحمل رزقان او ډیر د زند سرونه که پزموکه دی که په هوا کې دی هغه خدان سره بوجه نه ګرځي لا تحمل رزقان تا سره جرته تیلې لیدل دي نه ګرځي ځان سره رزق الله يرزقها الله الرزق ورکین و ایاکم تاسو لبوم درکې کنه رزق نه باندې پاتې کیږي ها او السميع العليم الله اوریدون کې دی په پارس باندې سلوره مشوبه دی وی هرذل تمزان لمرګری پیدا کړو پلانې او پلانې وکنه نو چې زه پردې ته تلل شمنال توازو سوق پی جنما سوک بما پی جنی دا خو بڑی را گرانه او دا سو سالی وقت نتیش تیرو لبی دا مرگرو نا نالا جواب کئی چی اصالی تبرو گور دی اسمان تا از انوار اسپوک میتا دا مستا تابی کلی دی ستا پا خدمت کی روان دی او خلق بدر نمارب گره کوما ابیا موحد ته ډیر اسانه ده ولی چې دې لړشي او د قران درس شروع کی نو څومره خلق او ترجمه شي دا استا مرګري دي کنه تا ته ډیر اسانه تور پسې ګرځما په کوسو کې په خپل و قران لراضي ولئن سالتم کتبوسو کې دې مشرکانو نه چې چا پیدا کړی دې اسمان نظم کام او چا مسخر کړی تابع کړی انور اوس پوک مې لیکولن الله وګور هغه یمانی چې د الله موږ له پیدا کړی دې زموږ خدمت کې روان دي فانا یوفکون دی بیا کوم په لول ټکړی چې شرک کوي نه خو بی عقل دي کنه خا خو منی دا ارس چې د الله پیدا کړی کنه او بیا دې وی دانې د پارزان غرق کی چې بل بل څوک نه جوړولې به تور ډيري بابا نه ته دانې دې مواره غدې ورخه فانا یو فكون دې کوم په لول ټکلې شو ها الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ويقدر له نو پینځم ور سره دا غمی شوبه کنه شوبه چ اخر د رزق د پاره خو بس کول غواړي کنه که دوکاني کنه که څه نوکری وی که څه مزدوری وی څه خو به کول غواړي کنه نظریه به سي زبل کلی کې خدما زراعي ډیرو زمکا وا نوکریوم و هرڅو که دوکانوم و کنه د چپلو خو لیکن بار بسي نو الله یې سره زبر رزق تعالی اسباب در کومه کنا خو ته دا چلوکا الله یبسط الرزق الله فراخ رزق ورکیا چاله چوغاړي من عبادی تخپل بنديان نا او يقدر له او چاله پاندازه ورکی ان الله بكل شيء عليم بشک الله پارس باندې پويږي او ته یو کار وکا ته قران شروع وکا بس تخلاصي ذریعہ بام پیدا شي رزق بام پیدا شي مرګری بام پیدا شي ولی ته قران مثال خود باران دی چې باران پزمو کو شي نو کوم شي نشته په دې زمو کې هغه پیدا شي سمره بوټي پیدا شي ولی انسان ته هم که تاسو کې دین امن نزل من السماء ایمان سوګ دې چې نازلی د اسمان نو بو فاحیا بالارض بعد موتها نو ژوندې کې زموږه په دی باندې پس دوه چې دونه لیکولن الله نو خامخا ګوره کافران وي چې دا ټول کار الله کوي کنه زموږه ژوندې کې په وبو سره باران وري زموږه ژوندې کوي قل الحمد لله نو وای چې ټول صفاتونه د کمال دا غدي کنه تاسو بیا درګاه لسل زی چې الله زموږه کارونه کول شي چې باران ورول شي زموږه بادول شي امرو ژوند دی کول شي ته تب کم په لبیا روان قل الحمدلله وای چې ټول صفاتونه د الله دي هغه ستاده امر زملري کول شي ستاده د انام خو کول شي بل اکثر هم لا عاقلون خصوص کو اکثر خلق عقل نشته خو مسله خو عقل غواړي او دي کې عقل نشته نو دا پینځه شوبات یو یو رات کو چې هیڅ نشته یری ګما الله بخیر کی چې کوم خلق تللی د ناغي الله بات کړی دي تاخير کې تزهید فی الدنیا و ما ذی الحیات الدنیا الا له و لعب چې موحده د دنیا په وجه باندې دین مپری دا مسلم مپری دا سکه لوبي کې لوبي د خوخی دي او مسله د نه د خوخه نه دی دا ژوند د دنیا مگر له و لعب لوبي او ټوکی دي او بیشک کور د اخرت چې دی لهی الحیوان اغا اصلی ژوند دی تا خو ژوند نه دی دلې تا خو ټول عمر په ودو تیر شو لهی الحیوان اغا اصلی ژوند دی ښا لو کانو یعلمون کاش کدی پوی دی دیو دنیا تاسو را نو کړی ښا اخر کې د مشرکین حال ذکر کړي او دا خېچ ولین پويږي تو ګوره فیضا رکبو فل فل کې کله چې اوخیږي په گشته کې کینی او گشته ګډه وډه شي دا الله مخلصین له الدين نو چېږي کې الله تعالی خالص کون کې شیغل ربلنا فلما نجا من البر نو کله چې الله اخلاص کې وچتا اذام یشرکون بیا رسیری بیا ګور الله سره شرک کوي ویننا اولیاء خو ګور اولیاء دي دیخ و خام خام نه کنه الله ی نور به سنو کې لیک فرو بما تینام بس عاقبت دا سو چې نا شکرې کوي دا غ نعمت چې ما ول ورکم ولیتمتعو او مزید یو کې په دنیا کې په دې شرک سره فسوف یعلمون زردا چې په یو بشي په خپل انجام باندې مدارک وی والمعنا یعودون الى شرکهم بیا شرک ته واپس شي او دا صد پارا لیکونو بالعود الى شرکهم کافرین دی چې خپل شرک ته واپس شو نو کافران شو کنه په کشته کې مسلمانانو چې دا الله مخلصین له دین او چې کله پوره واته نو بیا کافران شو پس باندې می نعمت النجات الله ول نجات ور او قاصدین التمتع بها دې مطلب دی چې به دا اولیاء نو خو جون نصیری کنه وای چې دیو سړی ولی نه دیو سړی پیر نه داس نیویت نه نیکړی نو سجون دی لیه تمتعو ازکاو ایخا چی دی پا دی سر جون تیری دنیا کی اللہ پو بشی فساو پا یعلمون درد چی پویا بشی اولم یراو دی سوچنک ینا جعلنا حرمن آمنا چی منگر زولی دی حرم لراد امن زیم ویتخطف الناس من حولیم او لٹکی گی لٹ مار شورو دی لٹکی گی او حلاکی گی خلق چاپی رد دینا او دی پا امن دیم نو دی بیا ولی یریږي اپا بالباطل یؤمنون اپا باطل معبود باندې یقین کوي کنه چې موږ دا په لمن کیو موږ دا په منګول کیو او په الله په نعمت باندې چې توحید دی یکفرون ناشکری کوي ګوره زجر او من ظلم ممن افترا علی الله کذبا سوک دل وی ځان چانا چې جوړ کړی دی په الله باندې دروغ چې دا نازولشته کنه شفعاء عند الله او کذب بالحق لما جاء او دروجن کړي دي دا حق کله چې تر او رسیدو توحید تباطل وي هغه تکذیب کوي او خپل شرک ته حق وي الیسا فی جهنم مسول للکافرین ولنشته په جهنم کې زیدو سیدو د کافرانو اخر کې ترغیب او دا صورت اول ته خبر لاله جهاد کوا مجاهده کوا امتحان برازي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه کسان چې جهاد کوي زمونږ په دین کې او په توحید کې نو موږ به او خیو دی تلارې د کامیابې موږ به تلارې خیو د کامیابې او سهل ابن عبد الله وی الذين جاهدوا في سنتنا اللهوي لنهدينهم سبل الجنه الذين جاهدوا في سنتي لنهدينهم سبل الجنه اگر کسان چې کوشش کوي په توحید او سنت کې مونږ به خو دې تلار د جنت وان الله علم المحسنين او بشک چې الله خامخا د حق پرست مرګره کنا نبي ادي ولي ريغي اپا باطل معبود باندې بر وساو اعتماد کیو پا حق باندی نا دامت صورت کے ابتلاو دا مومنانو اول کی غسلور ابتلاگانی سوار لسمیات پوری ابی اور پسی سلو اختم پوری نا کیفیتا چی سمرا بھئی سمرا دمانا بھئی سمرا سخت بھئی سمرا اغٹو لیو خو بیا امور مصلحو تسلیات پیغمبر لا او بیا آخر کې باب سلورم اوغی که اغا پینزه شبهات رد کلو چه موحید ترازی چیز توحید ما نما کوما خوما تا دا مشکلات تینو اللہوی نشتا زبع حل کوما آخر دعوان سبحان با